Bjælleklang, bjælleklang, over vej og sti. Kan man høre vintervejrs kendings melodi? Bjælleklang, bjælleklang, gennem mark og skov. Drager vi på kanetur, og i hvor er det sjovt. Thank you.